Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos aquí a este programa en lingua galega, que estaremos aquí pois dúas horiñas falándolles en galego con novedades, con cousas alá da nosa terra, con música, en fin. Que, por certo, acábanos de chegar pois un disco de Anxo Lorenzo, que tuvo a ben o noso amigo e compañeiro tamén nas ondas, pois Xerxo Xoane, que nos trouxo pois este disco de Anxo Lorenzo, que acaba de presentar Vortex. Vortex, sí. Así que vamos con esos enderezos e despois pasamos os saludos. Uh-huh. Temos un blog, galegosnovais.blogspot.com. Tamén temos un correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos que temos como co todo o mundo. Nosotros temos dous, que é o 93-661-35-38 e o 93-661-39-54. E darlle as gracias, como non, ao técnico, que é Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aí que o meu carón, pois Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, queridos. E a outra banda temos aí que, como non, o noso amigo Xerxo Xoane. Moi boas tardes, Xerxo. Boas tardes, Armando, amigos. Xulio, que tal? Vale, vendido. Moitas gracias por acompañarnos. Sí, moitas gracias. Bueno, pois vamos con unha cousa que eu recullín, fixen, xa sabe, Xulio, que eu de vez en cando, pois, fago un traballo de campo. un pan de cea, un queixo de Arzúa, un viño da Ribeira Sacra, albariño ou mencía e unha navalla de Taramundi, pois eso xa é gloria bendita, claro, para poder cortar o pan e, como non, o queixo, non? Claro, claro, claro. Pois, señoras e señores, vamos a comenzar con algo de música que me parece que xa nos ten preparado, Fernando nos ten preparado algo de Anxo Lorenzo. Vale. Aí vamos. Que, pues vaya a sonar enseguidinha. vamos dalle boas tardes, que o noso amigo e compañeiro tamén nas ondas foi moito tempo, que foi un dos fundadores do programa Sempre en Galicia de aí de Cornellá. Vamos dalle boas tardes, que é Quique. Moi boas tardes, Quique. Hola, boas tardes. Boas tardes, amigo. Como vai? Boas tardes, ben. Vale. Que tal, Eipo? Tú estás por nave agora, non? Sí. Non, porque vin que colgaches algo de unhas perdices. Ah. Sí. Tú non paras, tú, en fin, percorres toda o que... É unha casualidade, boas tardes a todos, é unha casualidade de... Vale. De baixar... vai baixando o coche, ves unhas perdices, é que as perdices te den tempo de que lle saques de que lle fagas unha foto, non? Sí. Moi ben, moi ben. Quere dicirse que xa hai, que o máis importante é iso, que as haxa. Hai poucas, porque, claro, dende que se deixou de cultivar cereais, claro, como o trigo e o centeo, que era Sí. Eran os cereais que máis se cultivaban por aquí, non? Sí. Pois claro, o alimento básico, ademais tamén onde aniñaban, claro. Pois, o monte medra moito para poderen aniñar e todo eso. Sí. De todas formas hai algunhas. Moi ben. Vale. Me ilusión de sacarles unha foto. Delas deixarme disparar desta cámara. Sí, que nos espantan moito, ¿no? Moi ben. Que a tiro xa non me gusta. Algunha vez teñido a cazar tamén, pero non. Bueno. Xa fai moitísimos anos. Moi ben. Bueno, como vai a ser esta segunda intervención túa? Que non estás preparado? Non hai moito que falar, o sea, moito que falar, si hai cousas que falar sempre hai, non? Sí. Estamos un pouco, digamos, morriñentes, porque, bueno, para pasar a dolorosa, de dolorosa, como decimos por aquí, a festas patronais, Sí, queda un pouco de lorido, non? E ademais, como xa entra a autonía, a caída da folla, hai o dito ese, que a caída da folla que se va, certamente, parece que algo de certo, non? Que xente, desgraciadamente, non xente maior, pois, bueno, ven pues, os primeiros xa, as mañas xa enfría un pouco o tempo, e por outra banda tamén, pois temos temos os figos castañegos que xa están a punto, non? Xa están a punto, de feito xa probamos algúns. Están as castañas tamén xa están maduras en algúns lugares, non? Sí. Porque hai, xa sabedes que hai castañas que se dan que veñen un pouco, chamanlles de cedo, que veñen máis pronto que outras que veñen máis tarde. Agora non vamos falar das clases de castañas, porque incluso houve unha tese, porque estamos falando de tesis doctorais, non? Houve unha tese doctoral sobre as castañas de Lugo, non? Sí. Creo que falabase unha cantidade de variedades moi vasta, non? Entón, pois, tan, é unha pena, desde logo, que a castaña, pois, a castaña que é algo propio e autóctono, que era un dos alimentos fundamentais, non? Na vida galega, até non fai moito linda, hoxe se sigue utilizando, non? A castaña ten un gran valor, e, bueno, ahora tamén é tempo de eso, de magostos. Antes eran pronto os magostos, ainda non, pero bueno, xa hai anunciadas festas de magosto por algún sitio, pero bueno, ahora pues acostúmase a facer. Antes lembro que facíamos lo máis, viña a ser por santos e tal, pero bueno, ahora xa o anuncian con tempo, porque vai acompañada xa de orquestas e baile, todas estas cousas, que me parece ben, non? Porque bueno, por outra banda, pues creo que, ya falábamos da carretera da Fonsagrada, creo que onte comentoume un dos transportistas dos nenos que traen ao colexo, que xa comenzaron as obras, ou polo menos xa trancaron a carretera da Fonsagrada en algúns sitios, en algúns tramos, para rematarla, non? Ah, digo, para rematar o tramo ese que está licitado, que está aprobado. Bueno, pois non sei que máis ¿Desde dónde está licitado o tramo? ¿Desde Navia a dónde? ¿A Tambarrías? Falaban de Navia a Pontigoles, a Tambarrías. Luego falaban de que igual se quedaba cosa máis corre. Téñeme que enterar un pouco máis do que vai o asunto. Sí, sí, sí. Parece que houve algo de recorte no tema este. Tampouco ninguén sabe a ciencia certa, teria que falar con as autoridades. Sí. Un pouco... Pues bueno, como está todo esto. En todo caso, a próxima vindeira intervención que teña con Xulio o así o eso, pues xa comentamos o tema. Estamos tamén ás portas de do San Froilán de Lugo. O San Froilán de Lugo, pois é algo, son as festas que nos son as, non só son da capital de Lugo, sino que tamén pois son as festas da casi da de, non sin casi non de toda a provincia, da provincia, exactamente. Bueno, eu podo lembrar aínda tuve a sorte, decía Darío Xan Cabana que pasamos do paleolítico a modernidade dun hostiazo, non? Sí. É certo, non? Eu aínda podo lembrar onde están agora o que é a estación de autobuses, sí, no campo da Feira de Lugo. Sí. Entón ali pues levaban os oleiros que levaban pues a venderas, pero unha cousa fora de series comunal, non? Había tamén as logo os animais domésticos que se venían eran animais domésticos pero criados pues como os capós de villalba, non? Non era gran gandería intensiva nin agricultura intensiva, era todo caseiro, de todo, bueno. E logo, eso estaba unha especie de entre feira e festa, porque mesturábase castómbolas con todas esas cousas, non? Era a festa de Lugo, incluso despois estaban un personaxe o Peludes, de Filomena, que trapero pardo, que amigo de meu avó, era o que criou esos dos personaxes que teñen a súa estatua tamén. Sí, señor. Igual que Ángel Folo, que está tamén ali parte da Praza Mayor, non? Sí. Entón, pues bueno, en estes personaxes, viñan a comer ou a tomar o pulpo as casetas, que eran moi típicas tamén, cousa que agora xa se está falando, porque, bueno, ahora como hai pulpo por todos os... Por todos os sitios, tal o asunto das casetas, pero, bueno, hai pouco, pues, tiña bastante relevancia, non? Produxeron a Xulio Iglesias, hai poucos anos, as casetas do pulpo de San Froilán, para ver se lle daba un pouco máis de pulpo. Pero, bueno, creo que se siguen poñendo, pero xa non teñen aquela cousa que tiñan, que había que guardar cola, había que facer aí unha... O sea, aí as casetas do pulpo, do polvo a San Froilán, era como ir a, supoño, unha cousa moi parecida, era cousa reservada, non? Como as casetas da Feira de Sevilla, algo así. Era algo de... En certas casetas iban, como dixéramos, os ricos. En certo modo, sí, en algún momento sí, porque incluso nas feiras, o sea, que hai que entender que había un pulpeiro aquí de Gomean que con decrecemento poblacional, non? Que foi bastante, pois que se vendían máis polvo agora, é un señor maior, xa, non? Que vendía máis polvo agora que cando tiña tres veces máis ou catro habitantes, non? Sí. Sucedían todos os concellos, non? Pero claro, normalmente daquelas, pois, comían o pulpo os ricos, non? Sí, claro. Tiña máis ou menos posibles, pero a xente que non é, pero bueno, Armando sabe moi ben, porque viña a xente, había moitas caballerías e tal, e as caballerías, as alforxas, traían unha... O sea, comíase e depois se producían as casas, traían o pan de centeo, que era o centeo, pan que se producía nas casas, e, bueno, pues, chourizo, touciño, cousas da casa, porque non daba cousas así pre tanto. Ese polvo cando se vendió en xato, cando se... Estas cousas, non? Vale, vale. Entón, pois bueno, nestas estamos. É un pouco esto, xa, ahora estamos xa, digo, as portas do campeonato. Va, postras, sí, señor. Bueno, a vida, pues, xa digo, por aquí era de momento, ainda quedan, pois, xente de, non sei como chamar, emigrantes do galego do exterior, ou... Sí, sí, sí, sí. Chamarnos, non? Porque sí, estamos... Sí, sí. Non sei como chamarnos. Vamos ter que inventar un nome así... Porque, bueno, algo xeitado, non? Eu tamén estou no asunto, pero non me gusta xa chamarme emigrante por honor a os que verdadeiramente emigraron, que padeceron. Claro. Galego no exterior tamén me sona así un pouco como se como fóramos para eso, que hai un gallego en la luna, non? Sí, entonces, outra esquina. Non sei como... Vamos a chamarnos dos desplazados, non? Os outros. Desplazados, ou algo así. Os outros, eu sabes como digo cando vou aí, e nos dicen, oi, xa veñen os cataláns, non? Ou os galegos que están en Barcelona e tal, digo, somos os galegos, estamos no Mediterráneo, e vimos entre o Atlántico e o Cantábrico. Ajá. Bueno, pues muy bien. Tamén é unha boa definición. Pois isto. Estamos, ainda quedan algúns, xa hai algúns galegos logo pasados por aquí, pero ainda... Sí, ainda queda algún, non? Normalmente xubilados, evidentemente, porque son os que máis tempo se quedan, porque claro. Estamos tamén no tempo de... desmelgar. Bueno, claro. Oye, ti que estás aí pola zoa e tal, que é o que se dice da mel, se hai moita mel, se hai pouca, que porque este ano, pois, en moitas das zoas, pois, non houbo moito mel. Home, eu non sei polo que falo, se polos pequenos productores que hai, eu compro por aquí, bueno, sí, que hai que se enxame esos trobos ou as cortiñas, como decimos por aquí, hai que cuidarlos, porque incluso na zona de Rao, sí. Rao é unha parroquia que de Navia, que podíamos decir que é un concello dentro de outro concello, porque sí. Chegou a ter 1000 habitantes e chegou a ter incluso coche de línea daqui de Navia a Rao, non? Sí, sí, sí. Rao é a zona, quizás, así de que ainda conservan as cortiñas máis ben... un xeito, pues, tradicional, non? Do que eran as cortiñas. Sí, sí, sí. E as uriceiras e todo. E as uriceiras tamén, sí, por suposto, tamén. Uh-huh. Entón, as cortiñas, claro, estaban preparadas para que o oso non entrara. Bueno, sí. Resulta que despois de tantísimos anos que o oso non andaba no mel, porque o oso é o amigo do mel, así, entre comiñas, máis importante que hai, pues volve o oso a entrar nas cortiñas, non? Normalmente, deron algúns casos aillados, non? Pero deron algúns casos de que non nas cortiñas en os cultivos así de mel, non? Sí, sí, sí. Que non o teñen... Nas cortiñas normalmente non, porque as cortiñas xa estaban justamente preparadas para eso. E bueno, así que non están así moi pechados. Entón, ora xa veixo que hai xente que, bueno, de cortiña, pero, bueno, pues hai unhos cerres, pois, de arame, non? Sí, sí, sí. Se fai mostrar. Sí, sí. Pero, volvendo a produción, non é mala. O sea, sí, a produción vale. De mel, vale. Pero me dixeron, claro, hai que tratar e tal, xame logo ta velutina esta. Sí, por culpa da velutina, sí. Sí, entón, pois, bueno, pero penso que isto vano atallando. Sí, sí, sí. Algunos enxames morren, pero veñen outros. Sí, sí, sí. Hai que cuidarlas. Hai aquí un amigo que teño que compra tal, que dixe unha gracia, porque era no mes de agosto, estaba o home con pleno sol, yo, na verdade, que baixaba co coche tal, e como lo vin así, estaba mirando para o enxame, digo, non sabía que estaba mirando por o enxame, claro, parei, pero como estás aquí, e tal, estaba a sombra, non, no castiñeiro, tal, non, estou vigilando aquí as... Os exames, a ver se me ven algún ou me marcha algún ou non sei que, daba a impresión de que era un pastor que estaba casado con ovellas. Sí, sí, claro. Ovellas eran abellas, pero bueno, sí, sí, era un xeito de pastorear tamén, ¿no? También, claro. Bueno, nesta zona o mel é importante. É boa calidade, sobre todo o mel de montaña, non? Claro. Da parte máis alta, canto máis alta é, pois o brezo é máis o aúd lobo, a queiruga que chamamos en galego, sí, é máis de mellor calidad, porque hai unha flor que florece moito mellor, ten, hai unha variedade, ten unhas fotos moi bonitas que de aí da parte de San Carlos, non subindo xa cara ao porto, uh-huh, unha toda unha montaña de unhas tonalidades preciosas, non? Uh-huh. Entonces esa floresta, todo eso, pues que da un mel moi bon, toda a parte, sí, sí, de, pues, claro, sí, claro, de Moreira, de su árbol, todo por aí, de Pozo, de Nonil, Roblen Nonil, onde hai montañas, sí, sí, sí, pina, toda esa zona, San Carlos, pues a verdade é que hai unha mel moi boa, tamén máis abaixo, pues, xa, tamén, porque tamén, donde hai brezo, que é o mel propio daqui é xesta, e horno, pois, pues, é mel boa tamén, por un, a parte de onde estilo, ou non, a parte de que están por aí todos os montes, sí, pues, é brezo casi todo, non? Sí, ajá. Muy bien. Bueno, Quique, vamos a despedirnos, vamos a despedirnos, sí, con mel, non? Sí, vamos exactamente. Dixera un pouco a nosos coitantes, vale, camel na boca. Para seguinte vez xa iremos recabando por aí cosas, non, xa digo, non hai unhas grandes novelades, non? Sí, sí. Xa iremos comentando, xa iremos facendo. Muy ben. Muy ben, Quique. Vale. Vale, Quique, agradecemosche a túa colaboración, participación na nosa humilde programa, ya está. Bueno, desexamosche todo o mellor para a próxima semana, voltaremos outra vez a comunicarnos. De acordo, moi ben, pois aquí estamos. Moitas grazas. Pois grazas, Quique. Hasta outro momento. Hasta a próxima semana. Que vai xe ben, como se dice en catalán. Eso, molt ben, gracias. Venga. Radio Sambor.